وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. Na siku tutapokusanya kutoka kila umma kundi katika wanaokadhibisha ishara zetu, nao watagawanywa mafungu mafungu. Hatta idha jau kala akadhabtum bi ayati walam tuhitu biha ilman ammadha kuntum ta'malun. Hata watakapofika, atasema, je, nyinyi simlizikanusha ishara zangu pasipo kuzijua vyema, au mlikuwa mkifanya nini? Wawakua alkaulu alayhim bima zalamu fahum la yantikun. Na kauli itawangukia juu yao kwa vile walivyo dhulumu, basi hao hawatasema lolote. Alam yarau anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi wan-nahara mubasira inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Je, hawaoni kwamba sisi tumeufanya usiku ili watulie na mchana wa kuangaza? Hakika katika hayo zipo ishara kwa watu wanaoamini. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. نَسِيكُ لِتَكَبُّلِزُ وَبَرَغُمُ وَتَهَنَّغَيْكَ وَلِيَوْمٍ بِنْغُونِ وَكَتِكَ أَرْضِ إِلَّا أَمْتَكَايَ مُنْيَزِي مُنْغُو. Na wote watamfikia nao ni wanyonge. Watara aljibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab sunna Allahi alladhi atqana kulla shay'in innahu khabirun bima taf'alun. Na unaiona milima unaidhania imetulia, nayo inakwenda kama mwendo wa mawingu. Huo ndio ufundi wa Mwenyezi Mungu aliyetengeneza vilivyo kila kitu. Hakika yeye anazo habari za yote miatendayo. Man jaa bil hasanati falahu khayrun minha wa hum min faza'i yawma idhin aminun. Watakao kuja na mema watapata bora kuliko hayo, nao watasalimika na mahangaiko ya siku hiyo. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Na watakaokuja na uovu, basi zitasunukishwa nyuso zao motoni. Je, kwani mnalipwa isipokuwa mliokuwa mkiyatenda? إِنَّمَا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. أما ميمي نميامريشو نموابودو مولا مليزي ومجيهو أليوفانيا نمتكاتيفو ناني فياكي ييتو فيتو فيوتي ناني ميامريشو نميميونغوني مو إسلام wenye kunyenyekea. Wa an atluwa al-Qur'ana faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa qul innama ana min al-mundhirin. Na niisome Qur'an, na mwenye kuongoka basi ameongoka kwa faida ya nafsi yake, na aliyepotea basi sema, hakika mimi ni miongoni mwa waonyaji. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Nasema, alhamdulillah, sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu,